چکم دغه جوړ کړی دی ګمبتونه او ډبی جوړ ټول رنگدار لکه جنکو ده جامع باندې غلاف هم رنگدار پوسته جنډی پم دا قسم ضروری دی الا انا فنصری خو جنکی تاسو جنکی ښکاریږي او بیا د جنکی کېدو غټه خبره بله ده پښتنو کې رواج دی پیالہ تالے تشے ماسی نغیو سی پا قبر دپا سکی نیا چی پیالی بیوزی تو والا قمق رکھ کاری گی دی ایمان دور پکی نیشتے چی زمرہ تشے اکین روغا پیالہ پکی رہ کرنا روغ چا جوش پکی دا روغا کاخوائی کی رضا شے نہیں گی خوچی مات چی نغیو سی پروکنوال تکی کی دی جو نیران تد غردور چن پا نسپکی لومو بیزتی لوم کی اللہ ناصر انسان ناصر تا بری مانا والی لأنها منفعلة لا فاعلة انسا کی انفعال لے نر کی فعل دے فعل غیر کی اثر قول اور انسا کی انفعال لے بلنا سرا رستا نو دا اناس کی انسا جی پا دے مانا چدا دا بلنا سرا خلی بلبا جوڑی بلبا پہ رنگ لگی بلبا پہ جنڈو درے غلاو کو پیسی او کچی با پی دی شکرانی پیسی با پی وارد دی نورا بادر کئی لیکن آسو چی دو بلنت طلبی دو بلنت آخ دی خپل پکی دور کورو سزینش تره غیر آمدت کرده لسان العرب والاوی کلو شئین لا روح فیه مثل الخشبت والحجارا لکا خشبا و حجارا شو دا انسا دی روح پکی نشتی راغبوی لئنها منفعلتن لا فاعلا دا بلنا اثر اخری پا خپل پکی تاثر نشتری پا دی مانا بانیو تو مناثر دی کانا فی کل واحد من تلک الاوسان شیطان یو ترا آل صدنت یو کلمهم شیطان پکی تو اغوا تخبر اتر کولی اکثر با دی جنہ پر شکل وانی پر ویخیا پا حدو ترکن دی در نورا بارد کی دو لیکن تج جنہ کئی اور مدد کی دو ضرورتوں کے لیے شیطان سرکشا ویلی بھی شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی پر حوالہ کہ سڑے مرشی نے شیطانہ شوراؤ کی قومی اسمبلی سینٹ شورا دا صوبائی دلی والا گنش سے چل کے ہوئی نخون کی نظر ضرورتوں نے نماغ کی آج کے مرو اداغن دے شاہ پسند خان نظر تنا شاہ پسند خان رجم او بیا چې تو شاه پسن خان را ورسه گو داسته ما پلاره می سوائی حضیرم ده تا دیو بابا جیر آگلی دا بل شاه پسن خان را آگلی آگه یو تیش یاده هنده را آگلی قبر سخیر مغناسته الا ایناسن الا شیطان مریدان لعنت که پیر اللہ لعنه اللہ ویلو شیطان زبن نسوم ستا دو بنجان نمین عبادک دو بندیان استانا بندیان ستا جی روڑے پتا جامعے پتا اوبوئے پتا ضرورتوں نے ٹول پتا باندی کو سر جگنا زبت نرا نسم نصیب مفروضان اسم مقررا زبت نفل پورا برخاق لم اللہ تی مفهومہ کو مانی لی عزب خطا قوم دا حقنا لو ظلنم ولو منینم عزب ولو اگدو اگدو خیالون پیدا قوم زفریا کو آخر با توبہ باشی اللہ غفور و رحیم دے توبہ پا دے تصویف تنصیف کی تصویف کے ممردار شی توبہ بونا باتی حضب اللہ خیالنو اکدوم پیغمبر اسلام و حرس و طول العمل دا دا بندہ دا تباہ کولو پار دا دو وگو شرم خانونا چی باگلے تا پرید آزیت نا کر دی حدیث کی دام برازی یشیب ابن آدم وَيَشِبُّ فِيهِ الْقَسْلَتَانِ بندہ زڑی گی ادوب چی جنہ پکی زوانی گی الحرس والعمل حرس جاتی گی سات پسات جاتی گی دے بوئی کہ دا شل دکانوں دی پا بازار کی بشام چندے چی پلاری گی ویچی رد اللہ سو سراوینو دے با دا جنم غرش الحرس العمل اگدو اگدو می دونا دا با کوم و دا با کوم بیا بزی سے جوڑی گی الحرس والعمل آبادے کے اٹل جوڑے پور لس پنز لس کارا پا کورو لگے پا دمہ دمہ جوڑی گلی گیا پا دمہ دمہ اوگو دمید دے چدا بزر جواندیم لس پنز لس کارا دا با جوڑ کے باب بچتا اسم اوم دا پتنش ترے چدے اسم ری او کشل کالا پس مری دا پتنش او دمہ امید دمہ اوگو دے دوارو چدنو خلق غر کوئی زبوتا ویما فلیبت کننا آزان لنام ورآمرنم اغیم بزدوتا وینا بکوم دوتا نخام خاش لئی بدو وگن ردنگرو نخبا بکیتا دا غیر کی عربو کی طریقہ تعریب یا مقدار تورس دو خان دیو خو خو بکیتا کتلو دا غیر بلو لارو لارو بیدا وگل سیر کو بحیرا بیتا بحر ترول تو بحیرا دا زمنگا دا کار ندوس دا دا دا نور دا سر سر دا قد دا چاپونم دا سر این نبانو او کداو نکو از اخپل ملکیت نینو باسو لا الہ مالکن دی نور تا بنقصان دا لیوبت کننا آزان لنام او داوم دا فلیغال عمرنم فلیغیرن خلق اللہ آزان لنام خفری دا آزان الولدان بشلی آزان الولدان د بچو و گن بچلی نہ خبر پہ چلے گئے رسی و گن سوری کی لکلا وقت کی ہوتا جو سرو زورو مزے واچے کرے رہتے کی کری دا والے دا دا لوئزوان پونم دیا دا خواجہ سے پونم دیا ربی ساتھی دا نہ خبر پہ چلے خواجہ سے کرنا حلقہ بگوش ہوتا ہوئی حلقہ بگوش سو مطلب التا تلے ہو بادشاہ تلے ہو شاہ جہان تلے ہوا اب آگاہ زیارت خلق راولا جی دلو ویدو ددو مرتقب کی گما نگو جو رسولے تو ادھے کی کڑے واچو لپا کڑے کی ملغلر و بادشاہ ہوگا نا ندولان تا ملغلر واچو لے حلقہ با گوش دیوز دا غفو جولے دلان دی دی پیجے پختوبانی دیوز دا غد جولے دلان دی دی دا غفو جولے کی اور جولے دلان دی دی حلقہ با گوش ہو اغب ساتھی دا کی دخل کو کے پرتا ماؤن دل سالکان دعا پل کل کی جو غبون کی دا سجنو ماؤن انیول پر زور ادا میں چو وقت کیا کرے تاو میں کرماتی میں کلاس کے ملوار کے او سمور ندوار کا کبیان میں جسا غوری انو غب بلی فلوم اے اولی اغیو تبیا پر وقت کرے وی پستی نگر دے جا چاہتا تاو سونی نہیں را خود لوی زوان پا داگه که دا گیره که که دا جوله دلان دیه خراب باشه بیا سو مر پس دو بد قسمته نه زهو وطم و چنه که اغام خیل را بیا میونو بیا میشه تواق استن و بیا میو روار میکنو دیرو مر پس نه دا بود پلاس وار کنو ما از این میکوه لکو پر تاقسی لکو پر که فلی بد تکنن آزان دلنام نخبه که دا غیر کنو گو گرو راش لی ملنگان آزان الانعام قلندریانو کی دا شعارو ندیر دی وشپنی زن تا چولی دی دا نخر درگا چا وگونو کی چولی دی دا نخر درگا فلیوبت تکن آزان الانعام وزبطا ویناکوام یقینن بدلی بدو ورکره صورت دا اللہ اللہ جنیلے و خاص صورت ورکرلے خاص زیستی ورکرلے ندابو بدلی الکلے او خاص شکر اور کرے ناری نالا نو دے با غبد لئی نو جنے با زان الکانو پشانتا کئی او الک با زان دے جنے پشانتا کئی فَلَيُغَيِّرُنَّا خَلْقَ اللَّهُ دے ناری نخلقت کی جیر خائص کے دا خرے رے پرے رے خیر دے دا خو شیطان خست کری دی او دا کوسا کی جیرے نی خلقو تا خخ کاری گی کبر دیر بس کاری گی تا دی گیر خیلی خنزیر تو مغا بس کاری گی نو تا تولی بس کاری خود تاون گیر خیلی تو مغا سی جی کنا آقا دا کلاو نخلاس تی دا خیلی نو مخلاس تی دا گناه نو مخلاس تی نو تا تا آقا بس کاری گی قوصه ای جرات دان دا تا بد نخ کاری گی ولی آقای که آقا خلقت دا اللہ چی دا آقا سری تا پا نظر نمگر اخ کاری گی نو دا دقی واجی نو تا بس کاری گی او زان پا پل خلقت دا اللہ نبادلی فیلی یغیرن خلق اللہ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله غير خرين لندول حرام قطعي ولي خلق تنظر كي كم گناه كارتو رواج ده دي جور شه دي رواج ده رواج كي دل دو جنه ده گنانا گناوال خلق تنظر ختم شه دي نخريل گناو لندول گناو ادا گنا نگانه لی کفر دي گناه دي کنا ده گنانا خبر وطل خبر کفر ترسید الله زان تو بد نخ کاری گی زان تو گنانگار نخ کاری گی بلکہ چی وہی خری این کی گل زان تو کل اخکار شی وہی چی گرے اخرے لا ازان تو کل اخکار شی تو کل اخشو وہی مان تینا لال ولی دی پی بی دینی زان کل اخکارا کا پی بی دینی تو زان بس کارا چی دو پکارو کنا اتی پی بی دینی زان یا لند نکرلا یا خوایا کرلا دی موٹی نزیاتا لند نکرلا کاما د موټی نه پورته بیا کین چې یو کو پری دی خوخه پر له پر غولې زاد زیات خړي او دومره په خپل لوګای چې پرتګال کې وای تاړي دومره غړي چې پرتګال کې وای تاړي د زنو باسي چې پرتګال کې تړي وا یا په رومال کې پټه کړی ونه لاندې کا کانتا د چا ویلی دا غونډې له ځان تاسو لري چې چا چنونی به بودی ته وته ولې بیا ځان یې خلاص کوله بیا ورته چلګای پر یو غیرون خلق الله بلې وکل قد الله او ماوی چی ناروانی دی شرعان اسی خنف کاری گی بس کاری گی او ناروانی دی شرعان ولی غیرن خلق اللہ یو ملاو گیره اگدو اروان جاڑا سی غورا وارا وبرتا منگی سمک کارو نشو دو تنون سو فزور بانی ما تی شیخ سی منگی بولی لندو مای لنده چن فزورون سو اغوی نانا غوص اگر غون و قنجون پو بازو لگیر که وطا سو برد چاڑے محرم دزان عالمان بل خبر لی کلّا گیرہ خرید میں شد پارا قوت مردمی جی سر کمی گی طاقت انسانی بشری قوت دے دوم جی سر کمی گی قوت ختمی گی رضان تو زور سلے ہی رہا ہے وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُمْ دا چاویلی دی زبرت دلوی ملا حوالہ درکم شیخ زکریہ رحمہ اللہ تعالی فضائل اعمال کے وزیر خبر علی کرنا وزیر سر قوت مردمی کمی گی نکو نور نمانو فضائل اعمال خوما نہیں کہنا وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ بَلِّي وَشَّتُ سُورَتْ دُورْقِلِ دَا اللَّهِ شیطان وی زبا تداویم آغای طوی اصول کینی سی شیطان دوست من داغ خونو منی سوا دا اللانا یقیناً تاوانی سو تاوانی که در سرگان شیطان سر وعدی کی داوکا فَلَيُغَيِّرُنَّ خِزَاب بالسواد یقیناً خندی دی آیت دلاندی راضی یا نراضی زل خبر دا خو خضاب بالسواد خندی مشترکی نجائز دی خو خدا دے چی سرے پاک سپین پری دی خدا پا چی بلا مسر راو چی سپین پری خوری گناہ دی نو خامخاو بیتسو خاتمت لگائی چی خاتمت پی لگائی نو پاک طور ملگو سور خدی طور سرکای که گرد ورد غنی شی نو بیام جایز دروادی خو خنه دا یعیدهم و ایمانیهم دام غذاب دیست پا دی مسئله دو طرفه کتابونو لیکلی شو آنور پیونگا لیکلی کی یووی خذاب دی سواد سنت تی ابولوی خذاب دی سواد بالخذاب تا بالسواد دا گناه کبیره دی حرام دی نروادی دو طرفه کتابونو پا دیو لیکلی سو ضرورتو دیتا سا حاجت دیتا دے اختلاف زید دورون گی اختلاف دوری گی خبر ارتی گی میدان دے اختلاف ارتی گی اختلاف دے پارا اولائی کم آواهم جا یعیدهم و ایمانیهم شیطان وعدی که دو سرا او داو توی که داو پسی بوشی داشت بوشی او دو کدو شرون پیدا کئی علیمان لی کلی دی اول من خضب بستواد فرعون اول چه طور رنگی لگوله ده پی گیره سربانی فراونو اده چه پخونه لگوله ده همان پخوله وی ده واقعه ذکر کهی و قصه ذکر کهی سه ده قرآن تفسیر ابونیت صحیح خبر ده خبران ده چه ده یقینی ده وی موسی علیه صلاة و سلام تووی خبره میومانا جنتونی که زوانی ده براوالی نشته ده قصه خوله خسته به وقته با دیم نسمی نگی مسلمان پدے ہاں مانو تو نہیں تو گر بھائی ہوتا سکا پڑتا تھا والے نکم وہ سن دخل کو پکول تو صحیح بنیادی نیچتے حرام کے جکم فرعون پروت تھے ادا فرعون موسیٰ علیہ السلام والا دے آغا دے او قبل دے وہ دا قدیم زمانی او کافر دے گرے تک کا تورا دا تور رنگی دلا بول دے آغا زالا تور تور والے پہ پروت دینا اول من خضب بسواد نخن دا آتو اولائی کم آوام جان من شیطان فروادی کی نکی شیطان وادی لیکن تشدد او کا دغا دے جان من دیا بنو مداجن اخلاص ہے اخلاص ہے دل محیز زیر اخلاص ہے دو بشارت دی کر کے پس دا تخویف نا چوے منل احکام دا صورت النساء او دای عملی کلی پخپل کلی کلی پخپل کلی والا قاچے دن نبی کو جنتون تا چبے گران دی دا غیر نورنا میشا بے پکے میشا وعدہ کرے دا وعدہ اللہ دا کرا سوک دی جیا ترشنی دا اللہ نا پوائے لکے لا استق من اللہ قیلہ لیسو بیمانی یو کام اگدو دی خیالونا سودا گانی اوی ندر سی ندر خبر آستا سو پی خیالونا بانی پا دروغو انو پی خیال او دروغو دی کتاب والاو امنیه دروغ توم بکنه تاسو دروغ جوڑاوائی خبر پاگینه دا اللہ جو قانون جوڑ لے سو کیوکی بعد سزا بولور کولیشی بیا بنومی دا اللہ سوا دا اللہ نتو دوست نمددگار اتو کی کئی نی کئی ناری نیو کو زنارا ایماندار دن نبس جنت تا ظلم بونو شو سر نتیران دیر معمولی داود علیہ السلام اعلم انکا کما تزرع تحصد اعلم انکا کما تزرع تحصد یقینو کا تچی کرے ندغ بری بی دا چی کرے ندغ بری تا سو کرل غنی دی کرل لیے کو گولان که گولان دی کرلی دی نو گولان با دی پلاسی خو که غنی دیو کرلی یا گولان با کی ایتنه نکی گندم از گندم بروید جوز جو دو وربشون غنم گواری از غنمون وربش گواری چرتم نکی گندم از گندم بروید جوز جو اللہ مجموع زواید لسن جل کی حدیث نقل که داود علیه صلی اللہ علیه سلام قول ولا امانی اہل کتاب اہل کتاب سوک دی بی دین علماء سو ملیان یہود اول نمبر دویم نمبر بی دین علماء تا قیامت چرا روان دی دا طول دی کدنی غرائب القرآن ہوئی اہل کتاب علماء سوء الذین یغرون العوام بالرجاء والطمع ويقطعون عليهم طريق الطلب والاجتهاد وناكار علماء چه خلق پتش و سوداگانو دوكا کرده دمر تصبیحات ساروايا دمر ما خاموايا جنتون دي دمر منظر قواو جنتون دي او داشو کا جنتون دي داشو کا جنتون دي دا بلا مخو تنخي چه که دا کار کنو دوزخون دي دا که دوزخون دي دا که دوزخون دي جہاد کے سستے کی دو زخون دی دے انفاق ضرورت کے سستے کی دو زخون دی دے کتاب دا اللہ نظان نخبر دو زخون دی کتاب دا اللہ لولے پوئے گی پہنا دو زخون دی لعنت تمان دی ولی گی دا مخو تنخی دا یو مخی را چیستی دا پا مخمان یا غرون الناس خلق دو کبتا تش پا دی دروغ و فضائلو باندے او خلقو تا دا طلب لا مانا تا چا طلبو کدا اللہ کتابی زکا طلب کر رہا اللہ دین زکا اغلا رہتنا مانا کر رہا قطاع الطریق و لصوص دین مجدد سے بھی ایشانند قطاع الطریق و لصوص دین داد دین دا قوان غلا گردی خلق دا اللہ دلائی ندوکا کو اوائی رہتنا غرائب القرآن بول دا داود علیہ السلام قول دام دے یا زارع السیئات انت تحصد شوکہا و حسکہا اے دا غنو کرن کیا اے دا زغو کرن کیا دا زغیب ہم تری بھی گوئے دا بس ساخ پولا سنی کیجی دا بل چار پوکی نہیں دی ساخی اللہ کی دا با دا بل پوک پوکی دی ساخ پوکی بزی میں نے سزای تالا دا نولی دان غرکائی دا شانتا ابن کثیر البدایہ کی وہی بعض کتابوں دا اللہ کے دا خونو تزرعون السیئات و ترجون الحسنات لا یجتن الشوق لا یجتن من الشوق العنب تاسو غنی کرائی ازغی کرائی اور تمام دادا چی گولنو بچی نشکو دا کی دینشی لا یجتن من العنب لا یجتن من الشوق العنب د غونو نہ تو کور نشو کولے چې تا غنی کرلی او دینه ورز کور شو کوم او دا به خورم چرته نشو کولے او سوچ کا چې دا کای ته سو الله دې ما او تاسو ټول معاف ټول موږ ګناونه کوو او الله ته په خپل رحم معاف کړه الله نفس شیطان په مخ کړی او الله خلاصي ګوته نو الله ته ته موږ خلاص کړه الله معاف ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله سوک دے خستا پا جن چرو قانون دے جن کی دا چانا چسپا اس پاریزان اللہ تا چا اللہ سوئی زبا کم چا قانون زغا با منم و سر دین چی تابدار دا سنت محسنن تابدار دا حق دین اگا عمل چی پکین پا خون دا پیغمبری تی اور روانی دے پا دین دی ابراہیم علیہ السلام حنیفا نکلک پا دین مختون کے یو دا دین دا اللہ تا ملت دا ابراہیم بانے روان شے اپا ملت دا ابراہیم کی چوک دیوئی ملت دا ابراہیم سجے دارا سوئے داغا دا دین خصوصی قانون خو منگلہ دین انا سوئی نا پا حق بانے دا شکلک ادل و غیرت کول لکا ابراہیم چکلہ دا ملتو جیل تا تو خبر ہے نپر خوا ور تو ور دے دو خبر ہے نہ پڑے ہو د کور نہ شرلے کے دو د جیداد نہ محروم کے دو خبر ہے نہ پڑے ہو ملت داس شاہ کون کل جبل داس شو لکا غر لوی بابا کون کل جبل حتا لا تو زعزع کر ریاح نہ کدا غر شہ غر کی مختلف بازونا فتنی فسادونا تا لکه دا غرغوانی دا خپل دینه و نلقی بلکی که سختی از میختون تا سر تکر خوری چه سختی با بیر تگرده لکه غر لپا تکر روش سر با دیماتی دا سو تکلک شا قرآن مثالم دا ویده این کان مکروهم لی تزول منه الجبال غرون با پنرده دا خلق و بچالوال لیکن دا حق داری دا غر نو مضبوطو ندی نریده دا سوشیدنی دا خپل مقام نا کنت کل جبل عمر و علی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق تا پس دو وفات نا وی کنت کل جبل صدیق دو وجود دو کم دور جا سر تا غر و غر اس مصیبت تو رستو کرے نہیں پشاش ہے نہیں کنت کل جبل ندا سے سکانا جبل سا اللہ اللہ دو غروانی مزدو سو کان اللہ مضبوط سے اکلق سے واتخذ اللہ و ابراہیم خلیلا ابراہیم کرو اللہ دا اللہ دوست سنگ دوست کرو پس دی ابتلاگاتنا سورت بقرہ کولو سکنا انی جائلو کل الناس اماما دا کلو تیویلو دا پس دینا فا اتمو ہننا تول احکام چی پہ اللہ اکیون آگے پورا کرو کامل پورا کرو اللہ وی تز دنیا مقتدائی دا اگر پا خون روان شے دا سے ابتلاگانی سخت برازی خودی تا تیار شے امزبوط شے بھی واتخذ اللہ و ابراہیم خلیلان وی کی ابراہیم علیہ السلام پا بارا کی جبریل علیہ السلام یو ذل اللہ تا یوشتا و سر دیر جات محبت تی وی زما سر دیر محبت تی زما و سر زکر دیر محبت تی چی زما سر دیر محبت تی از میفتو کپی وی سنگ وی تلاشا او پیوزے کی تد اللہ اللہ آوازو کنم واخلا بیا گورا وی سیدہ را گئے دے آوازیو کو غسارا کی دخپلو تارو سر دے یرعا الغنم دخلین آوازو باس اللہ ابراہیم علیہ السلام ناس تو پاسی اور چلیشو کتنی اے دا اللہ بندہ دا چه زما دا رب نم دیواغس اللہ دیواغس دا بیاو وایا دیر خوب نم دی بیاو وایا ایزا مخشن اتواز شو نا بیای نوی ما ایو وایا مینتی تو خو ایو بیم خدا نیم بال برا کئی نیمی گیری پی جمال راکائی زبا بیاو وی نیمی واخل خوئے گا نبیاوی جبریل اللہ اللہ ابراہیم علیہ السلام تیس جات خوشارہ شو وی دا اللہ دا پارکا بیاو وی نیویم دا طول مال براکائی وی طول واخل خوئے گا ناغا طول گیری پی جیغا تاوالکی جبریل بیاوازو کو اللہ ابراہیم علیہ السلام پر لخت وارا سروان سنبھالا جبریل مخل راغے ویستا مال تا تا مبارک دیلا نوم راغلے زو جبریل ما استاز میلو راغلم چا اللہ وی دے زما دوست جتا کی کم دسی و کمال لے اور تو صرف نم بانی چیز بل خلی ویلے کی گی نم رب مال قربان آئی یقینی رجت دا اللہ دوست یقینی رجت ہے منی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا مسئلہ توحید تا گو رہے دا سے عنوان عنوان شروع کرے دا اول شروع کرے وقت عبداللہ درم عنوان لا تشرکو بھی شیعان درم عنوان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ایک یو دا اللہ دی دے اللہ دار سگی رہا ان کے اور تپو سن بک اتنا فل کلالا فل نسا بارد میرا سور کو زنانا کی مکیو کہنا حقوق زنانا اشتے مال کے حصہ اشتے فل نسا بارہ زنا میرا زنانا کی او آیا تھا اللہ حکم بیانی تھا سب بارہ داغوں کی وما یتلا علیکم اللہ بانے آتر دے یعنی حکم بیانی تاستا چبینی کی تاستا پی کتاب دا اللہ کے سنانا اللہ فتوہ در کئی یعنی دا اللہ کتاب تاستا فتوہ بیانی فتوہ حکم تاوی کنا اللہ حکم وی دا اللہ کتاب حکم وی تاستا فسبارا کی فبارت دیکھ فی یتام النساء اللہ تیلا تو تونہن ما کتب لہن پیتمان جنو کو کے بارا آغا چی تصنور کولا تو چول اللہ لکلی دی اللہ لکلی دی سو اللہ لکلی چی زوانی ترسیم نکاولا کوای نستاق پل ضرورت نشترے نکاولا نکای دا پختانو کی ناسی مجبوری پی کئی مجبوری پی کئی وعدہ کئی نا او کو وعدہ کئی نو کینولی چی دا شجے و گورم دسی توب چی آغا با سبا زمان نو کری دا بومی نو آغا با بومی نو کری مجبوری با می کئی اللہ علی کلی دی چھے آگے حق وار کہتا سنو اور کوئی میراث کے حق دے اللہ علی کلی چھول اور کہ نور کہ پڑی بارے کہتا اس اللہ حکم بیانی اگر انتقوم علی اتاما بالقسط انتن کی لا توتون و ترغبون انتن کی ہو ہننا نقو خوائی پہ نکاہ سلی پہ فلا بلن رغبت رغبہ فی شئین مانا مین اکردا او خواہی کو کوششی کئی فی سر راشی راغبا عنہ مخی تیوارو بی مینی بی محبت اکو بکین راغبا الیہی تشیط در رسیدو کوشش کے اگر سر محبت تی دلتا سر سیلنی ذکر کری ذکر سر دوار سیلی عالمان ذکر کری وی لگی سر ترغبونا ترغبونا عن انتن کی ہو ہننا نغوارای چوائے خلائی پخپلا بل حق دے دور کولو نو بل نور کوئی یا بے دے دے کی ور کوئی کسی دے کی نور کوئی ترغبونا فی انتن کی ہو ہننا غوارے کی نکاو سرو کئی او سرہ دے کی انصاف سرو نکوئی اللہ حکم بیانی انصاف ہو کئی والمستضعفین حکم بیانی تاثب کمزورو کی بچان دا بچان مبارکی مویلو کن حقوق الضعفا والمستضعفین انور کمزوری چیزنا لاغو بارہ کتا سو حکم بیانی اب بارہ دبا چوکن تو حکم دے انتقومو لیتاما بالقسط یفتیکم انتقومو لیتاما بالقسط تاست اللہ حکم بیانی چتین شئی فبارہ دیا چمانو کپا انصاف صدی انصاف قل اصلاح اللہم خیر سورہ بقرہ کے اللہ صلو اچھا چکوئے دنے کہنا اللہ دے پاغیبانی دیر خفوا دا تنمیر کئی پا دری حکمون دا مخکنی باب اول حکم پا بارد یتیمانو کی دویم حکم پا بارد انصاف کی دا زنانا و سرا چی انصاف یرد دا سرا او انصاف باو نکی پا ما مالکتا ایمان پا واحدتا او ما مالکتا ایمانو کام نزلتا قانون رواغ کریو خدا یری دلا د میڑ طرف نہ بد کوئی فرد جاتا ہی یاد بیما ان کیا خیال ادار سڑے زمان مکھڑی لال بل خد کی یا بلشتے ندیو سروس یا رضا نیچے سے گنا پدوار بانے کیو بسر جوڑ سی سرے دا کرکی میلیو کنا خلا چو سویلے کی یہ طلاق بالمال نیچے دا غیر طرف نزیاتی نیچے تتنا ماخلا وکیف تا خودنو دلتو میلیو وقد افضا بازو کمنا بازو ضرورت تینو خلا کول شمال تغسر سی نیچے گنا دوار بانے تو جوڑو کی وفول میں انکی جوڑو کول صلحان صلح موافق دا شریعت سمانا نارینا زنانا دیو بستر جوڑو کہ زنانا تو بل خزاو کا زما پہ اعتراض نشتی مال صرف جامع پیزار روڑے را کوا د خزوالے سما زنا نورا نکوم د خاون گرئی تعلق دا غیر سرا ساتا وہ طلاقاو میں مو تور تو مطربانی ملگوا دیوجی میں تنگوا مو اوزو باجی کور کی ناس لک دیو سر پدی جوڑو کی نسائی لکن حقیدی ان یسلحا بین اوما صلحان خضبت خویا دا او چرا دن نکی گی بیدے پسر راخلی اغا جز تودن شیلے که اول ندوار نبار ہوئی یسلحا بین اوما صلحان جوڑو کی خضی تنگول مکوا کلے دے تکی ہم بچکاری گی ستاپلا مور پی بچکاری گی ما بانی بخرق داخل کی جا سلے چرتا اجڑا دے کچائی روڑی نور کی گدا سے چل دے خون کو سو خون دا خون دادا جامع پیزار در کم خرچ اخراجات در کم دا جدا کوٹا در کم پا جدا کوٹا کی روسا زبا زال لگزارا کم بل خضب و کم تقوارا جذب و غارم و تنگول مکو اتفیم بدخ کاری زنبا اگا جی تر ازا شی چه بس سی در مال خرچ اخراجات دمرا را کوا ان نبتان نورت مطالبان کم ان یوسی ها بین اما صلحان جوڑو کی وفرنش خدا میبی کنا جوڑا موافق در شریعت صلحان وفق الشریعہ دا ولی بیم حدیث کی راجی نبی علیہ السلام وی ہر صلحہ پر مین دا مسلمانانو کی جائز دا الا صلحان احل حراما او حرم حلالا دا شریعت خلافی اغا صلحانو چلی نو رسول اللہ پر مین کی جائز دا او دای پر ہر صورت وی روا کرلا اللہ وفاق واری نفاق نفخر واری دا کی نفاق نوے افتراق نوے شقاق نوے کوے نوفاق وے دیو بسر جوڑا خوے وچہ حدود شدید کی دن نے نو جوڑا دیو کی دیو بنتمن کی جوڑا کول دیو بسر دیرہ بہتر آراد وصل خوخائر نیچے سے گناہ پر جوڑا بانے کی دیو بسر جوڑا ہو کی جوڑا کول دا بہتر دی اجر پریشیدی نے سنسن کیا تھا زبا پا خپل حق دینیم او بل پا خپل نروان برازی کنا نو چیز خپل حق پریدم نروان ختم بل خپل حق پریدی نروان ختم شولا نفسون سمتیات حاضر دی نو ایتا خپل حق پریده جو جوڑ براش بل تو ایتا خپل حق لن پریده نو جوڑ براش حاضر پیشیدی نفسون سمتیاتا او کتاسو خوکای توحسی نو خطاب زوجین تده یا مصالحین تده خو کہتا سو بچے دان دے گناہ دے کولونا یقین اللہ دے دائے چکوئے تا سو خبردار مانا سرا اللہ تا طول معلوم دی خوچ انصاف و کنداری اثر دی ولن تستطیو انتاجلو بین النساء او اسم نرفی انصاف کولو بمین زنانا اوکی عدل کول نشے کولے سنگا چی پکار دا آقا عدل تا سو نشے کولے دا آیت نمس کے مطلب بیان کرو کن ان خفتم شکا اور دل تکن بیا بیان کرو وسم نرسی اگر کتا سو کوشش ہم کوئے حرس نو دایا و کلیت دکل مورا تاسو یوی طرف تا کل المائل پورا وڑے دل ولی چی یوی تا پورا وڑے نو پری بدی دا بلا لکا زوان دا پی پتلی ام ندا جی پاک پا آوا ام ندا میڑا ام نیشی بی میڑا ام ندا زوان دای میں پری دای اچھا سورو کرے اوبر سورا بچے دان دے جاتے ہیں یقین اللہ دے غفور الرحیمہ بخون کے مہربانہ اللہ عمران ابن حطان اغا مشعور خارجی ادرے اتنو چھ رمضان المبارک کی بیت اللہ کی حتیم سے منتظم سکھا وعدہ اکر دیا اوبر سورا ایوبر سورا خون اکرلا دادری تن وجنو مسلمان روی اتفاقی اور امیر السیدی ادھر وطن ملک خراب کو عمرو بن العاص وجنو معاویہ وجنو علی وجنو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نیتے مقرر کلا بل میاش پداغا میاش پداغا سحر بانی سحر پماندہ کی بدادری وڑا وجنو یو مصر تلا بل شام تلا بل عراق تلا عراق تا چتر عمران بن حطان نو مشہور خارجی لالا روز مقرر کرو پاگ رضی بانی حملی اکر سار مانزکی معاویہ سے بانی سار مانزکی حملی اکرلا اغیر پتشی وو وجہی اغیر اغیر پا پتون کی نیزاو لگی را چالاو لگی را یہ وار داکتران دا غورتو سیبوی زہری و زہر پارشی دی علاج ممکن دے خوپیو طریقہ ویسو ویغدا چمنگ دے زہر و دا ختمول دا پارا دارو در کو طاقتور مقوی دے مقابل خدا غی با اثر دائی چستا با اولاد نکی یعنی نطفہ کے با اگا حیاتی نجزا چیا با ختم بچی با جنکی سنور قوت با پاسی تا سنگ خوالا ویدی یو یزید پورا دیز بیر نور دی نہیں خیر دے لگا علاج اسو مصر کے عمرو بن العاص باندے وہ کل یقین خارجی حملہ اکڑا اگر شہید کو دے گرفتار کو دتے ولی دی دا کارو کو ویما وجہ کنم گا جرگ کرو آز دوت وطن منورو ملن وی دستے جرگ ہوئے دے دی دیو دو وجل عمرو بن العاص باندے ہو جرے وی چوک موجل لے بل سڑا خارجا اگو تو پخپل جوڑ نو منظر دے رہا لے گا بے عرب تو عمرا و اراد اللہ خارجا زما دا عمر دا وجل ارادا اللہ سے خارجا منظور و خارجا ہو جی عمر پات شو عمر بن العاص بالکل بچو معاویہ سے جوڑ شو نسہر منزل عالی سے چبا راوت پچم براتا نور بیتا کہ آواز بکو اصلاح اصلاح ایوہ المومنون منزل را دی عمرو بن حطان تلیو او پو کوفا کی خارجی جنی ویوا دیر خستا کولی خلقو پی وسی کولی بے ما واخلا بل بے ما واخلا بے ناخلا آقا تو باخلم چی علی ہو جنی علی سر مہر دے زمان تیار نو دے چرا دے معلومات لار داغے میل مسو ویزو ماسر نکاح کا نا دکھلم واہ مخلا وی الو بد اخلم در شرط جی یو عام دا علی بواجنی دین یو غلام بخدمت لڑا کئی اور درم زور گرو پہ رکھائے منزلا چلوان شو جماعت کی خدا رنا گانے خونے بھی تیارو کنا دپ دے گانا کی پاگمان نے ہم لوگ کرو جڑا والی چمنڈ دا کور کی جڑا کی جدا والی آئی سے ویلو کیسا اقتل قاتلی زب اخبل قاتل پخبل سنگ سے مطلب ہو مطلب لاؤ کا نا جمع تخل کوئی تا وجنو نظر وجل ہے نظر ایسے وجنم مردار کو سخت خطرناک مرگی مردار کر لاس چغت کو بالکل پروانو اور ذکر کہ بل غس کو پے کو تکڑا بلخ بلخ رنگ کی فرق رہ نہ اور سبحان اللہ ہوئی وہ جب چگو سکے جب کو سکے نرنگ تک جسو گی لاس پیدا نہ شیخی دا سیوا وی ذکر نموار خطا چی جبا می روغو ذکر می دا اللہ کو که جبا رانا غصا کئی از جوانده پادشنو پا ما با دست یو وقت تیر شی جزا با پاگه اللہ اللہ نشن ویلی شیخی دا سیوا دا باطل عقیده و نظریه دا اسلام خلاف دا عقاین دی دمر پا دینی رنگ کیو او ادری والا خلافا و وجنه اجرگای پا حرم که کرد کعبه که کرد رمضان و مبارک که کرد لا یو کرد عمرو بن حطان نو ده خدی ده پاره اصی اوما که ده خدی ده پاره کرد اگه خدی پلاس و اگه این پلاس و توک و خدی تاسو بینه پیجنه و باب و قطامی فی تمیمین ویلی چرتا داغ قطانی و داغ مصور خستا نو زمونگ علماو و مثالونی که ذهن تاریخی حقائق ذکر کردی فعالی چی شوی تا خوبت ای کنا یه ده به قطام فعال وزن ده معدول ده زوات را ده غیر زوات را ده مبنی ده غیر منصرف ده ده تر پر بخیجی ده تا پر ده قطام وزن ده توم را غطا کافی روا از ده پسر بانی چی شیدی لکه پرون میوی واد سبا واج سبا نو ستا پدش دا تشو نو ستا پدش دا تشو او با دا امر قدر دکر که چه افعالو دی او دا دی تر استعمال طریقه دا دا او دلیلی دا دی و باب قطامی فی تمیمی نو تاسو لا تمیلو کل المیل پا یو مینی اخفل مرگ نو مدانگی مورا یوی تا پورا ویدال اللہ دی غفور و رحیما و این تفرقا کبیل فدیو بلنا خدا خاون سمرا نغل را نو پرو بکی اللہ هر یو چی پا قانون دا اللہ پابند ہو پرو بکی هر یو اللہ من ساعتی ہی دا فراخیخ پرنا دے اللہ گیرے ان کے پر احمد دا حکمتون خوان ار یو با اللہ پورا کی یعنی دا خیال انہ کی خدا چی زوز دا خچن با گردی خدا با نمونی اس پیرل غر بی خاون چرتا دا خیال انہ کی میڑا چی زد اللہ دل بوز گردی اور تو بیق رہے انہ میڑا نسر یا دوارو لبا اللہ دو گزاری اسباب ور کی شرط دادے چی پا قانون شرعی باندی پا بندی لبا اللہ کی کل من ساعتی یہ چی ہو دا اللہ دی بیا مسئلہ توحید ما فی السماوات ما فی الارض یقینن خونم اکڑوا کتاب والا و تجستا سنم اخیری تاستم کم دا دی چی ہو یرے گئے دا اللہ آنا سمانا ہو یرے گئے اسی پا خلو دا تو یرے گم ہو یرے گئے دا اللہ آنا بفعل الواجبات و ترک المنکرات بفعل الواجبات و ترک المنکرات عز الدین ابن عبدالسلام عالم دے در خلوی عالم دے و مقلد دے دا غضب پکشتے ام الاشراق مانے گرفتار دے دا کتاب دے نورم دیر کتاب ہونے دی و یو کتاب دے دا کتاب الاشارہ دے مردان پہ خور کے زنو مرگرو کے چاچا اب قرولو کے وندی کتاب دے دے خلوی کتاب دے دا قرآن دا فاهم دا پارا لن لن مقدرات را وقتل دی دیر خولی و دیر آلا کتاب الاشارہ اغوی اتقوا اللہ بفعل الواجبات و ترک المنکرات تقوی دا دید تقوی دا دید نید چی گناہونا کوا تسبیح دا دید تسبیح دیر منزونا کوا دا گناہونا نزان بچ کا پختانوی خیر دی پا خیر شا سبیرا نکوری کا خیر خیر دی پا خیر سا مرا کوا خرا سر مکو سر یا و بدر سر مکو نقصان مرسو دا نقصان نزان بچ کا دا گناہون نزان بچ کا مکو نفلونا نفل تلاوتونا مکو ندا مطلب من دے چی مل کوا پا دی مارا ہوئی مطلب می دارے چی نفل تلاوتونا کا نکای نو جرم ندے نفل موز نکای جرم ندی نفل حج عمرہ نکای اللہ دن تفوس نکی سڑی خود گناہ نزان بچ کر گناہ گناہ بس راضی ترک دو واجباتو اور فعل دو منحیاتو دا گناہ دی نزان دو گناہ نبچ کر نوافل لے اکر دی رگا تھا کہو دی نکر نو تفوس دی نیشو چول ہی نکلی اور نزبان سزد لگی انی تقو اللہ غتمی ویلیو و این تکفرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی دا شیخ الاسلام کتاب دے الوصیت الصغرا الوصیت الکبرا دا آیات وصیت بنیاد گردورے دے یہ اڑکے نکلے الوصیت الصغرا یہ غٹ لکھے دوڑو کی کتاب اردو ترجمہ دا پنجاب نا سلفیان شائع کرے گا, سانگلہ ہلے قبر دے نے شائع کرے گا, ولوسی تو سورا اب رضو علیہ السلام دا ابو موسیٰ سر رضی اللہ تعالی عنہ یمن تے لے گا, ابو موسیٰ منصب دار دے مسئول کرے دے معذب ناغ سور دے نبی علیہ السلام سر پیادر آندے اسپسی اگر یہ اطراف کے جائزے کو دے کہ مینہ زدر خی جانا بتو کو دے جدہ قصیبہ دے جلب کے سرزم پیغمبر علیہ السلام و سلام و توبی لعلک لا ترانی بعد عامی آزا ابو موسیٰ خبر یاد ساتا کہ دیشی چیز دیکھا لنفس بیاتا اماؤنی بل روایت کی دوم را دی لعلک تمر علی قربی قبری کہ دیشی چیز ما با قبر تیر شی حضور جون دیم بیا چرا شیز بنیم دا کی دیشی ابو موسیٰ جلل پستر کو کہ وہ خیر آلے در رسول علیہ السلام تر کو کم وہ خیر آلے نمبر کہتے نوارو در تو سلیل اور کی خپکے گا مو ان اول الناس بی المتقون من کانو و حیث کانو ما سر نزدے پا قیامت کی کہ دنیا کی نہیں وہ قیامت کی المتقون زان ساتن کی لید گناہونا دائمی دیدی ان اول الناس بی المصلون المزکون الحجاج المتصدقون الفانی